Amb els primers raigs de sol, en Tai ja era despert i gemegava. De fet, despertava en l'au cada matí. De seguida, el vell monjo li preparava l'esmorzar, llet de cabra. En Tai es llevava com si no hagués menjat en la vida, afamat com una bèstia. Es bevia la llet d'un glob i mai no en deixava ni una gota. En l'au es vestia, esmorzava i preparava en Tai per a la jornada. «Bon dia, menut!», li deia suaument. Agafava una mica d'aigua i li passava per la cara. Li canviava els bolquers i el vestia amb roba neta. Aquella roba era suau com la seda i feia una olor a gesamí que agradava moltíssim a en Tai. El ficava amb molta cura dins la cistella i al costat i dipositava el penjoll dins del seu recipient. No se n'oblidava mai. Un cop realitzat tots els preparatius, agafava la cistella amb en Tai i pujava muntanya amunt cap a la font. Es rentava la cara i es preparava per fer els seus exercicis de Qigong. En Tai, dins la cistella, no perdia detall. Observava silenciosament en Lao cada gest, cada moviment. De tant en tant, movia les seves petites mans com si el volgués imitar. Una joia immensa l'omplia l'esperit. En Lao, de tant en tant, i de manera dissimulada, observava el petit. Es sorprenia de l'absoluta atenció que li prestava. Un cop acabats els seus exercicis, en Lao seia sota la roca i encetava la seva meditació. Era en aquell moment quan en Tai aprofitava per fer de les seves. Quan en Lao tancava els ulls, el petit nadó començava a observar al seu voltant. Mirava els arbres, el moviment de les branques, parava atenció a tots els sons que hi havia al bosc. Escoltava els insectes, el brunzir de les abelles i l'aleteig gairebé imperceptible de les papallones. A aquestes últimes els agradava molt jugar amb en Tai i sovint s'aturaven al seu voltant i el sobrevolaven una i una altra vegada. En Lao no ho sabia, però era el moment preferit d'en Tai, un moment d'harmonia plena amb el seu entorn. Quan en Lao acabava la seva meditació, agafava en Tai i el portava a fer les tasques del dia. Un dia tocava regar l'hort, el dia següent anar a buscar plantes i té al bosc, el següent preparar les trampes per caçar algun animal per menjar, l'altre munyir la cabra per obtenir-ne la llet. Sempre hi havia feina per fer i en Tai, com sempre, seguia atentament els moviments i les accions que feia en Lao. En arribar la nit, en Lao donava el sopar al menú. Quan s'ho acabava tot i el temps ho permetia, el treia a la porta, se'l posava als braços i li explicava un conte. A vegades eren històries d'estels, altres de dracs i tigres. En ocasions en Lao li explicava coses de la seva pròpia família, anècdotes dels temples, dels monjos taoistes, secrets de la muntanya i el bosc, faules d'animals propers i de personatges llunyans, d'herois, esperits. No hi havia nit que en Tai no s'adormís tot escoltant una d'aquelles magnífiques històries. Les que més li agradaven, sens dubte, eren els contes i llegendes de dracs.